हमारे जो बुजुर्गों का तरीका है तस्बीह सुन्नत है, उसमें वो मजा नहीं आता जो तस्बीह में आता है, टक टक टक। शेख अद्दुकाई जिलानी तस्बीह रखते थे, हजरत वाला रहमतुल्लाह, बड़े बड़े हजरत शेख हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसलिए किसी के पास नहीं थी। तो आजकल मॉडर्न लोगों का तरीका है, इसमें जो मजा है ना, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास होता था, धागा होता था उसमें गांठें बंधी होती, उसको इस तरह करके तस्बीह पढ़ते थे। ये सुन्नत भी है तस्बीह रखना, उसमें भी पढ़ सकते हैं, मना नहीं है, पर इसमें जो मजा है वो उसमें नहीं है। इसके स्टैंड का इंतजाम करना तो अच्छा हो जाएगा, स्टैंड होगा है क्या? जिक्र कर लेते हैं, जिक्र करने से अल्लाह ताला की मोहब्बत में इजाफा होता है। हदीस शरीफ में आता है कि जो जिक्र करता है उसका दिल जिंदा रहता है, और जो जिक्र नहीं करता उसका दिल मुर्दा हो जाता है। मफहूम बता रहा हूँ। और जिक्र करने वाला ऐसा है, अज़ाकिर कल वाकिफ अल बाब, गोया कि अल्लाह ताला के दरवाजे को खटखटा रहा है। आई हजरत याद कीजिएगा, तो हमारी खुशकिस्मती है कि हजरत वाला रहमतुल्लाह की निशानी इतने पुराने, और ये जो है हजरत सलीम उल्लाह साहब दारुलकात उमानिया तशरीफ लाए, माशाल्लाह हमारे हजरत वाला से ही, हजरत वाला शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दारुलकात उमानिया से बैत हो गए। कल बता रहे थे कि उवैस भाई का मैसेज आया था कि हमारे हजरत से माशाल्लाह मुफ्ती उस्मानी साहब दारुलकात उमानिया मिलने आए थे गुरफा में जी, वहां पे बहुत अच्छी बैठक रही, बहुत खुश हुई मस्जिद अख्तर को देख के। और तो अभी इस वक्त हम लोग जिक्र करेंगे, जिक्र के फजाइल तो आप लोगों ने सुन ही लिए, तो जो रोजाना 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करेगा, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसका चेहरा चौदहवीं रात में जैसे चांद चमकता है वैसे चमका देंगे। जिक्र का नागा जो है रूह का फाका है, शेख को हर 10-15 दिन बाद इत्तला करनी चाहिए मैं जिक्र का एहतमाम कर रहा हूँ। 40 दिन तक और 60 दिन तक मुस्तकिल इत्तला करते रहे, आदत पड़ जाएगी, फिर हर 15 दिन बाद इत्तला करें, फिर हर महीने इत्तला करें शेख को अपने मामूलात ही। जिक्र का नागा नहीं करना चाहिए, हमारे हज़रत तो फरमाए चलते फिरते मुकम्मल कर लें, वैसे तो बैठ के करना चाहिए। जो लोग बहुत ही ज्यादा बिजनेसमैन हैं, जिसकी नस नस बिजी है, हर वक्त सुबह शाम काम ही काम में लगे रहते हैं, वह इतना काम भी इतना बढ़ा लेना कि अल्लाह ताला की याद का टाइम वक्त नहीं है। फरमाते हैं नाश्ते का वक्त है, चाय का वक्त है, पराठे खाने का वक्त है, बातें करने का वक्त है, और जिक्र करने का वक्त भी नहीं है। वक्त तो निकालने से निकलेगा। तो अभी हमारी सआदत की बात है, हजरत सलीम उल्लाह साहब ही जिक्र करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। उनकी जो सोज व साज है उसका हम लोग तो कुछ यानी उसके कदमों की खाक भी नहीं है, इतना आशिकाना माशाल्लाह जिक्र करते हैं वो हजरत सलीम उल्लाह साहब। माइक नहीं, नहीं। ये माशाल्लाह आप बड़े हजरात। तो एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़ लेते हैं। La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. इधर बैठने में बहुत मजा आता है कि हमारे मुर्शिद सानी हजरत वाला हजरत सैयद शेख जमील मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ फरमा हुए थे, जब हैदराबाद तशरीफ लाए थे, हैदराबाद कराची से हैदराबाद, तो यहाँ दो मजलिस दो दफा तशरीफ लाए, और यहीं हजरत वाला मीर साहब रहमतुल्लाह की मजलिस हुई थी और यहीं तशरीफ फरमा हुए थे, तो यहाँ बैठने से उनकी याद ताजा हो जाती है। बुजुर्गान दीन चले जाते हैं, उनके जो जगहें होती हैं वहाँ बरकतें रहती हैं, कयामत तक रहेंगी वो बरकतें, उनके अनवारात, उनकी बराकात।

تو فرمایا کہ یہ یہاں کمی کیوں ہوئی درود شریف کے ذکر میں, استغفار کے ذکر میں کمی کیوں ہوئی, اور فرمایا اگر آپ ہی ذکر میں کمی کریں گے تو روح کمزور ہو جائے گی, پھر نفسانیت کا غلبہ ہو جائے گا, اس لیے روح کمزور ہو جاتی ہے. ناشتہ بھی ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ, آپ سب حضرات کو دعوت ہے, اور سلیم الحق صاحب تو ہمارے ماشاءاللہ حضرت والا کے اتنے پرانے بھی پراٹھے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی گرم گرم. تو اس سے تو ہمارا جسم میں قوت آ جائے گی نا, اور جب ذکر کا ناغہ کر دیں گے تو روح کمزور ہو جائے گی, روح کمزور ہو جائے گی پھر نفسانیت کا غلبہ ہو جائے گا, پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام میں میگنیٹ ہے, ہم لوگ جب اللہ کا نام لیں گے تو ہمارے اندر بھی ایک مقناطیس ایک بات پیدا ہو جائے گی, تو میگنیٹ میگنیٹ کو وہ کھینچتا ہے, تو اگر اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا تو وہاں اتنے بڑے رب سے تعلق کا کمزوری ہو جائے گی, روح میں کمزوری آ جائے گی, اور مرنے کے بعد جسم تو یہیں رہ جاتا ہے, روح جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, تو روح میں انوارات پیدا ہوتے ہیں ذکر سے, ذکر کا ناغہ کرنا ہی نہیں چاہیے. حضرت والا رحمتہ اللہ فرماتے ہیں, شاہ عبدالغنی پھلکوئی رحمتہ اللہ علیہ 103 بخار تھا اور لیٹے ہوئے تھے, معمولات پورے نہیں کر سکے تھے, بخار میں اس میں تو گنجائش ہوتی ہے, مگر فرمایا کہ حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ ہمارے وہاں حاضر تھے تو ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئے, فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ کی مجھے ایک بات یاد آ گئی, کرنے کے کام تو کرنے سے ہوں گے, اور اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے ساری تسبیحات 12 تسبیحات مکمل کی, مناجات مقبول اور تلاوت, بہت سے حضرات ذکر کر لیتے ہیں مگر تلاوت کا ناغہ کر دیتے ہیں, ہمارے حضرت تو آج کل بہت زیادہ فرما رہے ہیں اپنی تجوید درست کروائیں, جو اپنی تجوید درست نہیں کروائے گا تو یہ شخص جو ہے کامل نہیں ہو سکتا, اللہ کا کلام اس کے عظمتوں کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے, ہماری تجوید ہی غلط ہے, ہماری حمزہ اور عین میں فرق نہیں ہے, قاف اور کاف میں فرق نہیں ہے, قاری صاحب ہمارے حضرت کو دیکھ لیجیے, اس وقت بھی جو ہے روزانہ قاری صاحب تشریف لاتے ہیں اور حضرت ہمارے ظہر کے بعد اسے روزانہ تلاوت ان کو سناتے ہیں قرآن پاک, تو اپنی تجوید بھی درست کروانے کا اپنے اپنے علاقے میں اہتمام کرنا چاہیے, بھلے کوئی حافظ بھی ہو پھر بھی ماہر قاری کو اپنے قرآن پاک سنا دیں, پھر پتہ چلے گا کتنی غلطیاں آتی ہیں. تو ایک تسبیح اللہ اللہ کی پڑھ لیتے ہیں, پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے, ایک تو مولانا رومی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے, اور ہمارے پیارے حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ کا نام ایسے لو یہ سوچو عرش اعظم سے لے کر زمین تک شربت روح افزا بھر گیا ہے, مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اللہ کا نام لینے میں, اور جب میں اللہ اللہ اس طرح اللہ کھینچ کے کہیں گے کہ اس میں ہماری آہ بھی شامل ہو جائے گی, اور حضرت والا فرماتے تھے کہ اللہ کا نام ذرا عاشقانہ لیا کرو, حضرت والا رحمۃ اللہ ہمارے عاشقانہ ذکر فرماتے تھے, ذکر سبق المفردون سبقت لے گئے وہ لوگ, بازی لے گئے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا نام عاشقانہ کرتے ہیں عاشقانہ ذکر کرتے ہیں, تو ایک تسبیح اللہ اللہ کی پڑھ لیتے ہیں, تو لے اللہ کا نام تیرے سب بنیں گے کام, اللہ اللہ کیا کرو دودھ بتاشا پیا کرو, اور اللہ اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو, تو اب ایک تسبیح اللہ اللہ کی پڑھ لیتے ہیں, اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ, اور یہ تصور کرنا ہے کہ میرے زبان سے بھی اللہ نکل رہا ہے, دل کے اندر بھی ایک زبان ہے اس سے بھی اللہ نکل رہا ہے, میرے بال بال سے اللہ نکل رہا ہے, کپڑوں سے ٹوپی سے اس خانقاہ کے در و دیوار سے سب میرے ساتھ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, حاجی امداد اللہ ماجی مکی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت اللہ کا نام لیتا ہوں مزہ نہیں آتا, تو فرمایا کہ بھائی یہ کیا کم نعمت ہے کہ اللہ کا نام نکل رہا ہے, پہلے اللہ کے بعد دوسرا اللہ کے نہیں توفیق ہو رہی ہے سمجھو پہلا اللہ قبول ہو گیا, فجر کے بعد ظہر کی توفیق ہوئی سمجھ لے فجر کی نماز قبول ہو گئی, تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا بہت بڑی, ایک دفعہ حضرت والا رحمۃ اللہ تو سراپا محبت ہے, فرماتے تھے میں تو یہ کہتا ہوں جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی محبت سے اللہ کہہ لیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم نہیں ڈالیں گے اس کو جنت میں لے جائیں گے, تم نے میرا نام محبت سے لیا تھا, ایسے پیارے اللہ تعالیٰ ہیں, تو ان کے نام میں ناغہ کرنا اللہ اللہ اللہ. اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرمایا میں نے ہمیشہ صوفیہ کا ادب کیا ہے کیونکہ وہ اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کسی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں تو جو ہے کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ہو جاتی ہے کہ میں دیکھو روزانہ میرا نام لیتا ہے اور بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کسی وقت بھی فضل ہو جاتا ہے. اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے حضرت والا سے یہ بات سنی ہمیں تو کچھ آتے ہی نہیں تو فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو اللہ کے رستے میں چل رہے ہیں اللہ کی رحمت کے انتظار کرتے رہے ہیں ایک دن ضرور اللہ کا فضل ہوگا. جو لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں ایک دن ضرور ضرور بے ضرور کسی وقت اچانک اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا. یہ بھی اللہ کا فضل ہے نیک اعمال کرنا صحبت اہل اللہ میں جانا اللہ والوں کے پاس بیٹھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مگر ایک دل میں باقاعدہ تجلیات محسوس ہوں گی. اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی اپنا خاص اپنا تعلق نصیب فرما دیں گے کیونکہ کھولیں ذکر کرنے والا ایسا جیسے اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں پھر جب روزانہ نام لیں گے ایک دن دروازہ کھلے گا اندر اللہ تعالیٰ اپنے حضوری بھی عطا فرما دیں گے. حضوری سے مراد یہ اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے گا شریعت پہ استقامت آ جائے گی شریعت پہ ہر وقت فکر رہے گی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اور حق بات قبول کر لے گا اس کے اندر توازو پیدا ہو جائے گی اس کے اندر صبر آ جائے گا شکر آ جائے گا اس کے اندر. کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ عاشقوں کا مینا اور جام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ حضرت والے کچھ اشعار سنا کے کچھ حضرت والے کتاب سے پڑھ کے سنائیں گے پھر دعا کر لیتے ہیں شاید برکت کے لیے. یہ حضرت والا رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں. میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں. اشعار ہی عجیب ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ کے. ہمارے حضرت والا شیخ ثانی حضرت والا سید شیخ جمیل میر صاحب رحمت اللہ قلندر زمانہ صدیق زمانہ اور خادم خاص حضرت والا رحمت اللہ 46 سال جو ساتھ رہے یہ اشعار کیسے پہنچے یہ حضرت والا کا فیض جو سارے عالم میں پھیل رہے یہ حضرت والا میر صاحب رحمت اللہ کے ذریعے تو پھیل رہے کیسے لے کر آتے تھے پھر ایک کوئی رات بیٹھ بیٹھ کے لکھتے تھے اور اس کو کمپائل کرنا پھر وہاں بھیجنا اور کیا کیا بس کیا کیا ہمیں تو کچھ اتنا معلوم بھی نہیں ہے تو اور ہم ان کو آگے پھیلا کے پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ان اشعار کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا حضرت والا رحمت اللہ فرماتے تھے میرے اشعار کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کا دل میرے جیسا ہو جائے تو مگر کوشش کرے انسان گناہوں سے بچے گا تو سمجھ میں بھی آنے شروع ہو جائیں گے میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں یہ کوئی روٹی کپڑے کا غم نہیں ہے جاب نہیں مل رہی بچے کی شادی نہیں ہو رہی بلکہ یہ آخرت کا غم ہے گناہوں سے بچنے کا غم ہے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ ثانی اس کو بہت درد سے پڑھتے تھے حضرت والا فرماتے تھے حضرت میر صاحب کی آواز زاغا میں سنو مگر آواز زاغا ان کا جو ہے وہ بھی صاحب نسبت ہے زاغا کہتے ہیں کوے کی یعنی حضرت میر صاحب رحمتہ اللہ کی آواز جو ہے حضرت طائف صاحب کی آواز تو بہت ہی اچھی ہے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی فرماتے ہیں مگر ان کا میر صاحب کا آواز جو ہے وہ آواز کی طرف مت جائیں یہ صاحب نسبت ہیں یہ اللہ والے ہیں تو بہت درد سے پڑھتے تھے داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں ان اب حضرت والا بتا رہے ہیں غم کس سے غم کیسے آیا حضرت والا کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں ان حسینوں سے دل بچانے میں ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں حسن فانی کے چکروں میں میر حسن فانی کے چکروں میں میر کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں ان لڑکے لڑکیوں کے چکروں میں فیس بک یوٹیوب کے چکروں میں کتنے لوگوں نے اپنے دن برباد کر دیے جو جوانی اللہ میں فدا ہونی چاہیے تھی وہ ان کے ان چکروں میں فدا ہو گئی السلام علیکم ماشاء اللہ آگے تشریف لائیں ملاقات کریں ماشاء اللہ ہمارے حضرت سلیم علیہ السلام بچے نہیں ہیں آپ کے حسن فانی کے چکروں میں میر اور حضرت والا ہمارے موجودہ شیخ فرماتے ہیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا نام کہاں کہاں سے ہٹائیں گے دیکھیں یہ خود بخود آٹومیٹک میر صاحب کا نام فٹ ہو جاتا ہے حضرت میر صاحب اور سروت صاحب ہیں حضرت میر صاحب حضرت والا رحمۃ اللہ کے بہت پرانے فرماتے ہیں اس میر کے اندر کے میم کے اندر پوری امت سب لوگ آ گئے سارے انسان آ گئے اسے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ مراد نہیں ہے ہم سب لوگ پوری سب لوگ مراد ہیں حسن فانی کے چکروں میں میر حسن فانی کے چکروں میں میر کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو پہلے غزل سنائے ہیں جن کو پہلے غزل سنائے غالب کا شعر پڑھتے تھے پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے اور جو ہے حضرت والا فرماتے ہیں شیطان جو ہے پہلے گورے گال دکھاتا ہے کالے بال دکھاتا ہے اور فرسٹ فلور دکھا کر گراؤنڈ فلور میں دھکیل دیتا ہے صوفی کو سالک کو داڑھی ٹوپی والے کو اور بیانات کرنے والے کو دکھاتا کیا ہے اچھا مال دکھا کے اور کہاں جو ہے دھکیل دیتا ہے اور فرما رہے ہیں شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست فرماتے ہیں دوست میں نے یہاں تماچا مارا ہے یہ جس شکل میں مر رہے تھے اب شکل بگڑ گئی 16 سال کی لڑکی جس پہ عاشق ہو رہے تھے اب وہ 90 سال کی بڑھیا ہو گئی نانی بن گئی دادی بن گئی اب اس سے کوئی عشق لڑائے گا اس سے تو اس سے سارے جن کو پہلے غزل سناتے تھے اب ساری غزلیں جیب میں رکھنی بلکہ پھاڑ کے پھینکنی پڑی اس کو جلانی پڑی ساری غزلوں کو کیا پیارا شعر ہے حضرت والا کا شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو پہلے غزل سنائے ہیں منزل قرب یوں نہیں ملتی منزل قرب یوں نہیں ملتی زخم حسرت ہزار کھائے ہیں زخم حسرت ہزار کھائے ہیں. اور آخری شعر ہے اللہ والوں کی, سب کی نظریں اللہ کے فضل پر ہوتی ہیں بس. کام بنتا ہے فضل سے اختر, کام بنتا ہے فضل سے اختر, فضل کا آسرا لگائے ہیں. کام بنتا ہے فضل سے اختر, کام بنتا ہے فضل سے اختر, فضل کا آسرا لگائے ہیں. داغ حسرت سے دل سجائے ہیں, تب کہیں جا کے ان کو پائے. حسرتوں کے داغ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب گناہ سے بچتے ہیں, دل چاہتا ہے گناہ کرنے کا مگر اس تقاضے پر عمل نہیں کرتے. اور حضرت والا فرماتے ہیں گناہوں سے بچنے کی حسرت بھی نہ کہ کاش یہ جائز ہوتا تو میں گناہ کرتا. یہ حسرت سے بھی حضرت والا فرماتے ہیں اس کا بھی غم اٹھاؤ. اور اس کی برابر میں یہ اشعار ہیں, یہ بھی پڑھ دیتا ہوں. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ اس کو بھی بہت درد سے پڑھا کرتے تھے. اس کا نام ہے اڑ گیا رنگ حسن فانی کا. یہ سب رنگ ڈسٹمپر پہ ہم لوگ مرتے ہیں. حضرت والا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے کہ کون ان حسینوں کے ڈسٹمپر میں مرتا ہے اور کون حکم پیغمبر پر جان دیتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے حسینوں سے بچنے میں پی ایچ ڈی کا سے بھی بڑھ کے جو ہے مجھے بنایا ہے. اب یہ اشعار سنیے گا اور مزے لیجیے گا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی طرز میں پڑھ رہا ہوں اور ان کے, کیونکہ یہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ یہاں تشریف فرما ہوتے تھے تو بہت مزہ آ رہا ہے. اسی طرز پر ہے. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, ہے لقب جنانا نانی کا, ہے لقب جنانا نانی کا, کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے, کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے, کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا, کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا. مل گئے خاک قبر میں کتنے, مل گئے خاک قبر میں کتنے, ناز تھا جن کو زندگانی کا, ناز تھا جن کو زندگانی کا. یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے, یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے, جب کھلا حال دار فانی کا, جب کھلا حال دار فانی کا. ابھی ابھی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا نام آ گیا. میر اب دل کو کیس سے بہلائے, میر اب دل کو کیس سے بہلائے, اڑ گیا رنگ حسن فانی کا, اڑ گیا رنگ حسن فانی کا. اب حضرت والا فرما رہے ہیں دل کس سے لگانا چاہیے. فرما رہے ہیں دل لگا بس خدا سے اے ظالم, ظالم محبت میں فرما رہے ہیں. دل لگا بس خدا سے اے ظالم, خوف کر موت ناگہانی کا, خوف کر موت ناگہانی کا. شیخ کامل کے فیض سے دل ہے, شیخ کامل کے فیض سے دل ہے, حامل کیف جاودانی کا, حامل کیف جاودانی کا. خاک تن کو عطا ہو ان کا غم, خاک تن کو عطا ہو ان کا غم, ہے صلہ ان کی مہربانی کا, ہے صلہ ان کی مہربانی کا. جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے وہی گناہ چھوڑتا ہے, اس کو اپنا کمال نہ سمجھے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اس کی مہربانی ہے. یہ فرما رہے ہیں حال دیکھو تو اللہ والوں پر, حال دیکھو تو اللہ والوں پر, مستی خمر آسمانی کا, مستی خمر آسمانی کا. اللہ کی محبت کی شراب آسمان سے اللہ والوں پہ اترتی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ کو دیکھا, اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ تم حضرت والا رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد پھر آخری عمر میں دیکھا کہ بالکل وہی مزے جو حضرت والا رحمۃ اللہ کو ملے تھے وہ ہمارے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ کو ملے. آسمان کی شراب اور اولیاء صدیقین کی آخری سرحد, اور پھر ایسی شفقت کا غلبہ آخر میں ہو گیا جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ کے اوپر تھا. تو اللہ والوں پہ آسمان سے اللہ کی محبت کی شراب, مطلب وہ ہر وقت ان کے دل میں آتی ہے. قرآن شریف میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نور فارغ اس کو عطا فرماتے ہیں, یجعل لکم فرقانا, جس سے اس کو دل میں خود بخود آتی ہے کہ یار یہ بات صحیح نہیں لگ رہی, یہ شریعت کے خلاف نہیں, مجھے دل نہیں چاہ رہا یہاں جانے کا کیونکہ یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. جو انسان گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جائز ناجائز کا فرق اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. یجعل ایک نور فارغ عطا فارق ایک نور ہوتا ہے جس سے جائز اور ناجائز کے خود بخود دل میں احساس ہونے لگتا ہے کہ مجھے یہاں جو ہے کھٹک ہو رہی ہے. آخری شعر ہے, عجیب شعر ہے. سن لو قصہ زبان اختر سے, سن لو قصہ زبان اختر سے, اس کے دل کے غم نہانی کا, اس کے دل کے غم نہانی کا, جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, ہے لقب آج نانا نانی کا. مجھے کتاب تقسیم کیے دیجیے گا, ترک گناہ کے لذیذ طریقے ہے کسی کے پاس, کتاب لے کر آئے گا. بہت مزہ آ رہا ہے, آپ تشریف فرمائیں. حضرت والا رحمتہ اللہ کے سامنے آ گئے ایک دم, حضرت میسا رحمتہ اللہ سامنے آ گئے ان کو دیکھ کے. ماشاء اللہ ان کی داڑھی حضرت والا رحمتہ اللہ سے بہت ملتی ہے, ماشاء اللہ اکثر عرض کرتا ہوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضرت میسا رحمتہ اللہ فرماتے تھے کہ اب ملفوظ سے دل بہلاتے ہیں, اور یعنی حضرت والا کی باتوں سے اب دل بہلاتے ہیں ہم لوگ. اللہ والے چلے جاتے ہیں مگر ان کی باتیں قیامت تک رہتی ہیں. اس کاٹن میں رکھا ہوا نا کتاب, ہاں آگے ہی رکھی ہوئی, جلدی سے لے آئے. ان مجالس کا, مسجدوں میں تو ایک بیان ہوتا ہے, مجالس کا فائدہ ہوتا ہے, چاہے اشعار سنائیں چاہے خاموش بیٹھے رہیں, مقصد تو ان اللہ والوں کی صحبت ہے. ایک لمحے کی صحبت بھی ایک لاکھ سال بیر عبادت سے افضل ہے. اللہ والوں کی, ان کے غلاموں کی بھی مل جائے صحبت, یہ بھی بڑی نعمت ہے. ہمارے حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامرکات مالیہ کی جب مجلس ہو رہی ہوتی, کوئی اکابر آ رہے تو حضرت اٹھ کے ملتے تھے ان سے اور فرماتے تھے کہ سب ہم سے, میں اس لیے اس نیت سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بڑے لوگ ہیں, ہماری کوئی غلطی دیکھے تو ہمیں بتا دیں. عجیب باتیں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت موجودہ شیخ قطب زمانہ ہیں ماشاء اللہ, اس پورے عالم کے قطب ہیں. حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامرکات مالیہ ہمارے گمان سے کے مطابق, حضرت والا رحمۃ اللہ کی باتیں عجیب ہوتی ہیں. حضرت والا فرما رہے ہیں سلوک میں یعنی اللہ کے رستے میں سب سے اہم چیز ترک معصیت ہے, گناہ سے بچنا ہے. جیسے کوئی کتنا ہی قیمتی موتی کا خمیرہ کھائے اور سوپ پیئے لیکن اگر زہر کھانا نہیں چھوڑے گا تو طاقتور نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو ولایت عطا نہیں فرماتے جو اصرار کے ساتھ گناہ کرتا رہتا ہے, یعنی مستقل گناہ کرتا ہے. لہذا ترک گناہ کی بہت فکر کرو. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جہان دے دیں اور گناہ نہ کریں؟ کیا پیاری بات ہے. حضرت والا کی ایک ایک بات آسمانی ہوتی تھی, ایک ایک بات نپی تلی ہوتی تھی. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جان دے دیں اور گناہ نہ کریں؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں, گناہ کی شدید تقاضے ہو رہے ہیں تو ان شدید تقاضوں کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اگر گناہ نہیں کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کی جان نکل جائے گی. کیا آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آپ سب لوگ اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جان دے دیں گے مگر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. اس پر حضرت والا رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں, میرا شعر سن لیجیے. اور یہ جو کتاب پڑھ کے سنائی جائے یہ مواعظ اختر کے نام سے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ کے وفات کے بعد ہمارے مرشد ثانی حضرت والا سید سید جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ اس کو مرتب فرمایا. اور یہ مکان جہاں بیان ہوا تھا ڈھالکا نگر بنگلہ دیش میں بیان ہوا تھا, مجلس بر مکان کمال صاحب, میں کمال نہیں وہ وہاں بنگلہ دیش والے کمال صاحب ان کے گھر پہ یہ بیان ہوا تھا. تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے اپنا نام پڑھ کے, مزہ آتا ہے. مجلس بر مکان کمال صاحب ڈھالکا نگر ڈھاکہ بنگلہ دیش. تو کتنے درد سے حضرت فرما رہے ہیں. اگر دیکھیے آپ خود ہی سوچنے کی بات ہے, یہی بیان میں بھی اگر اس کو بیان کروں مجھے مزہ آ رہا ہے بیان کرنے میں. تو جو حضرت والا جو بیان کر رہے ہوں گے, آپ خود بھی کسی کو بیان کریں یہ بات تو ایک دم حالت عجیب ہو جائے گی. دوبارہ سنیے غور سے کہ کتنی پیاری بات ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جان دے دیں اور گناہ نہ کریں؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ میں آپ حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں, گناہ کے شدید تقاضے ہو رہے ہیں تو ان شدید تقاضوں کا کیا نتیجہ ہوگا؟ یعنی دل چاہ رہا ہے گناہ کر لو کر لو, اگر تو اگر گناہ نہیں کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کی جان نکل جائے گی. کیا آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آپ سب لوگ اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جان دے دیں گے مگر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. اس پر حضرت والا فرما رہے ہیں رحمت اللہ علیہ, میرا شعر سن لیجیے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر, کچھ نہ سوچو کہ گناہ چھوڑنے سے کیا ہوگا. اگر موت بھی بھی آتی ہے تو شہادت کا درجہ ملے گا لیکن انشاءاللہ موت نہیں آئے گی بلکہ آپ کی جان میں سینکڑوں جان آ جائیں گی کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہر زمہ از غیب جانے دیگرس جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں ان کو ہر وقت سینکڑوں جانے عطا ہوتی ہیں پھر یہ شعر لکھا ہوا ہے بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے چونکہ تسلیم و رضا یہ تسلیم و رضا کہتے ہیں جس حال میں اللہ کے اس میں راضی رہنا یہ اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے حضرت والا فرماتے تھے کہ حضرت شاہ عبدالغنی پھلپوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جس اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے تسلیم و رضا جس حال میں اللہ رکھے اس میں راضی رہے چونکہ تسلیم و رضا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو ہر وقت ایک نئی جان عطا کرتے ہیں اس لیے اس کی بے کیفی کیف مکیف ہو جاتی ہے مکیف یعنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے مکیف مکیف کہتے ہیں جو ہے اے سی کو کہتے ہیں عربی زبان میں لذت تسلیم سے بے کیفی بھی مکیف ہو جاتی ہے اور مکیف عرب حضرات آگے فرما دیا عرب حضرات ایئر کنڈیشن کمرے کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا غرفہ مکیف ہے یا نہیں ہے سعودی عرب جب آتے ہیں ہوٹل لینے تو وہ بتاتے ہیں غرفہ مکیف ہے ہر جگہ لکھا رہتا ہے کہ اس میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے اگر اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکایا جائے اور ان کو ناراض نہ کیا جائے تو خدا زندگی کی ہر سانس مکیف کر دیتا ہے سبحان اللہ یعنی ٹھنڈی کر دیتا ہے مزہ آنے لگتا ہے اللہ کے نام میں لہٰذا دل پر گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا لیجئے کیا ہم پر اللہ کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کی راہ میں غم اٹھائیں آپ حضرات سے میرا یہ سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ کا یہ میں جب بھی یہ کتاب پڑھتا ہوں حضرت والا رحمۃ اللہ کی تو الحمدللہ اپنی نیت کر لیتا ہوں جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ مجھ سے فرما رہے ہیں آپ حضرات سے میرا سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم گناہوں کے تقاضوں کو نہ مانیں ان کے راستے کے غم کو برداشت کر لیں اور ان کو ناراض نہ کریں نفس کے برے تقاضوں پر عمل نہ کرنے کی تکلیف کو برداشت کریں بتائیے حق ہے یا نہیں اللہ کا لہٰذا آپ لوگ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ارادہ کر لیجئے خصوصاً سالکین حضرات جو اللہ کے رستے میں چل رہے ہیں کہ ہم گناہوں کے تقاضے کو برداشت کریں گے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی پھر اس کا کیا انعام ملے گا اس کا انعام بھی سن لیجئے اس کا انعام ایک یہ ہے قلب پر فوراً اللہ کی رحمت کی بارش شروع ہو جائے گی کیا پیاری انعام ہے اللہ کی رحمتوں کی بارش شروع ہوگی ایسے دل کو اللہ تعالیٰ پیار کر لیتا ہے جو گناہوں سے بچنے کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے جیسے ایک بچے کو موشن لگے ہوئے ہیں پیچش لگی ہوئی ہے اور گھر میں اس کے بھائی سب مزے لے لے کر خوب مرچے والا چٹ پٹا کباب کھا رہے ہیں مگر ماں نے اس بچے سے کہا خبردار اگر تم کباب کھاؤ گے تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی اب بچے نے رونا شروع کر دیا کہ ہائے سب بھائی تو کباب اڑا رہے ہیں اور آپ مجھے منع کر رہی ہیں تو ماں بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے اس کے آنسوؤں کو اپنے دامن سے پونچھتی ہے اور اس کو پیار بھی کرتی ہے کہتی ہے بیٹا مت گھبراؤ جب اچھے ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں خوب کباب کھلائیں گے مگر ماں کا پیار ان بچوں کو نہیں ملتا جو تندرست ہیں اور کباب کھا رہے ہیں تو اگر ہم گناہوں کو چھوڑیں گے اور دل پر غم آئے گا ہمارے آنسو نکل آئیں گے یا دل غمگین ہو کر رونے لگے گا کہ ہائے کاش شریعت کا یہ حکم ہی نہ ہوتا تو ہم بھی حرام مزہ لے لیتے لیکن انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا پیار ایسے قلب کو ملتا ہے اس کا نام حلاوت ایمانی ہے حلاوت ایمانی یعنی ایمان کی مٹھاس کیا چیز ہے حلاوت ایمانی اللہ کا پیار ہے سالک کے قلب پر اللہ کی رحمت کا نزول ہے سالک کا قلب اس کو محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو چھوڑنے کی برکت سے میرے دل میں بہار جنت عطا کر دی دل مست ہو جاتا ہے دل ان کی عنایت کا احساس کرتا ہے اللہ کا پیار دل محسوس کرتا ہے حلاوت ایمانی پر میں نے بمبئی میں ایک فارسی کا شعر کہا تھا اس شعر میں حلاوت ایمانی کی تعبیر دیکھیں حضرت والا رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں میری تعبیر بھی رومانٹک ہے اور عاشقانہ ہے از لب نادیدہ صد بوسہ رسید جب حسینوں سے نظر کی حفاظت کی ان کو دیکھنے سے آنکھوں کو بچایا جس سے دل پر غم آیا تو اللہ نے اس دل کا پیار اور بوسہ لے لیا جیسے ماں اس بچے کو پیار کرتی ہے جو بیماری کی وجہ سے کباب نہیں کھا سکتا بتائیے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے یا نہیں کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے اللہ تو اللہ تعالیٰ کے ہونٹ نظر تو نہیں آتے پر ان کی رحمت کے نزول کو قلب اور روح محسوس کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ دل میں پیار دیتے ہیں روح میں پیار دیتے ہیں دل ان کا پیار محسوس کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کے دل کو پیار کرتے ہیں کہ سارے بندے گناہوں سے خوب عیش کر رہے ہیں میں میرے بندے داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں حالانکہ یہ بھی گناہوں کے مزے اڑانا جانتے ہیں مگر اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے گناہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے دل کو کتنی خوشی دے گا آپ سوچئے جو قاری صاحب آگے تشریف لیں ہاں بھلے آپ کرسی پہ تشریف لیں आप आराम से आप फारियतुल्लाह साहब है माशाल्लाह हमारे हजरत से ही बैठे हैं फरमा रहे हैं कि सारे बंदे गुनाहों से खूब ऐश कर रहे हैं मगर मेरे ये बंदे दाढ़ी रखे हुए और अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं हालांकि ये भी गुनाहों के मजे उड़ाना जानते हैं मगर अपने मालिक को खुश करने के लिए गुनाह नहीं करते तो अल्लाह ताला ऐसे दिल को कितनी खुशी देगा आप सोचिए जो अपनी खुशी को अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बान कर देगा क्या अल्लाह के जिम्मे नहीं है कि ऐसे दिल को दायमी और सरमदी खुशी अता फरमाए इनका नाम भी सरमद है तो आपको मजे आ जाएंगे सरमद एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे उनका नाम था इसलिए अल्लाह के इस प्यार की ताबीर मेरे इस फारसी शेर से समझिए हजरत वाला का रूमी सानी इसीलिए कहा जाता था कि हजरत वाला के अशआर फारसी के और मौला रूमी के अशआर में कोई फर्क नहीं कर सकता था कि हजरत मौला रूमी रहमतुल्लाह के अशआर हैं या हजरत वाला रहमतुल्लाह के अशआर हैं और अल्लामा बिन्नोई रहमतुल्लाह फरमाया था कि हजरत वाला के फारसी के अशआर में और मौला रूमी के फारसी के अशआर में ला फर्का कोई फर्क नहीं है इसलिए हजरत वाला को रूमी सानी का लकब दिया गया از لب نادیدہ صد بوسہ رسید من چے گویم روح چے لذت کشید اللہ تعالیٰ کے ہونٹ نظر نہیں آتے مگر ان کا پیار دل محسوس کر لیتا ہے ان کی رحمت کے نزول کو قلب اور روح محسوس کر لیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ روح کو کیا مزہ آیا حضرت میر صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کو مزہ مل رہا ہو حضرت والا رحمت اللہ کو مزے مل رہے تھے اور چاہتے تھے ہمیں بھی وہ مزہ مل جائے اور حضرت والا کی کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے کتاب میں پڑھنے میں مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے تو حضرت والا رحمت اللہ کو کتنا مزہ آتا ہوگا آپ لوگوں کو حضرات کو سننے میں کتنا مزہ آ رہا ہے حضرت والا چلے گئے وہاں ان کی باتیں دیکھیں یہاں ایک کوثار کے میدان میں ان کی باتیں نشر ہوئی اور الحمدللہ پورے دنیا میں بھی باتیں سنی جا رہی ہیں اللہ کا شکر ہے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے اس فقیر سے فرمایا تھا جب ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے ہوئے تھے کہ آپ اپنی ویب سائٹ بنا لیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی اجازت سے الحمدللہ ویب سائٹ بنائی گئی ہے اور الحمدللہ کافی لوگ سنتے ہیں والد صاحب بھی میرا بیان سن رہے ہوتے ہیں سعودی عرب میں وہ تو اس لیے مزہ لے رہے ہوتے ہیں حضرت والا کی باتوں کا کہ میں دیکھوں تو صحیح میرا بیٹا کیا بیان کر رہا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ روح کو کیا مزہ آیا یہ سوال اس پیار کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے یعنی جب انسان گناہ چھوڑنے کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم زدہ اور حسرت کے مارے دل پر بے شمار بوسے اور بے شمار رحمتیں نازل کرتے ہیں اور دل محسوس کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار لے لیا ہے دیکھ لیے حضرت والا کیسے پیارے تھے جیسے شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں فرماتے ہیں جب میں سجدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مزہ عطا فرما دے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ورنہ سوچ لیں یہ بات جو فرما رہے ہیں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار لے لیا جب میں سبحان ربی العالی کہتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے اللہ کے قدموں میں ہمارا سر رکھا ہوا ہے اور اللہ نے ہمیں پیار کر لیا ہو اور اللہ کا یہ پیار دل میں محسوس ہوتا ہے آگے بھی پراٹھے چائے ماشاء اللہ سب کی دعوت ہے حضرت والا کی طرف سے ان شاء اللہ تعالیٰ چائے اور پراٹھے کی بس ختم کر رہا ہوں تو فرما رہے ہیں مگر حضرت والا فرماتے ہیں یہاں خالق پراٹھے اور خالق چائے کی بات ہو رہی ہے فرمایا جب میں سبحان ربی العالی کہتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے اللہ کے قدموں میں ہمارا سر رکھا ہوا ہے اور اللہ نے ہمیں پیار کر لیا ہو مگر اللہ کا یہ پیار دل میں محسوس ہوتا ہے اگر کہیں یہ پیار ظاہر ہو جاتا تو دنیا میں پرچہ آؤٹ ہو جاتا یعنی عالم غیب نہ رہتا عالم شہادت بن جاتا یؤمنون بالغیب کا نظام ہی ختم ہو جاتا اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو اپنا پیار دل میں چھپا کر دیتے ہیں آنکھیں بند مت کریں بھائی اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو اپنا پیار دل میں چھپا کر دیتے ہیں تاکہ کافر نہ دیکھنے پائیں اور ان کی امتحان گاہ عالم امتحان رہے ان کی امتحان گاہ عالم امتحان میں رہے عالم شہادت نہ ہو جائے ورنہ پرچہ آؤٹ ہو جانے کے بعد تو امتحان ہی ختم ہو جاتا ہے اور حکومت کو معلوم ہو جائے اس سال بی اے والوں کا پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے تو اس پرچے ہی کو ختم کر دیتے ہیں اس پیپر کو جو آؤٹ ہو جاتا ہے ختم کر دیتے ہیں یہ پرچہ کینسل ہو گیا کیونکہ آؤٹ ہو گیا اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل میں دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ والوں کو نہیں پہچانتے کیونکہ یہ قلبی چیز ہوتی ہے دل کی دولت کو کون جان سکتا ہے ایک ولی بھی دوسرے ولی کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا حکیم الامت فرماتے تھے یہ جملہ ولی را ولی می شناست یعنی ولی کو ولی پہچانتا یہ صحیح نہیں ہے ولی کو ولی بھی نہیں پہچان سکتا مثال کے طور پر ایک ولی پر چشتیت غالب ہے دوسرے پر نقشبندیت غالب ہے وہ شراب کافوری کا مستحق ہے اور یہ شراب زنجبیلا کا مستحق ہے کیسی کیسی باتیں حضرت والا دونوں کا ذوق الگ الگ ہے تو کیسے ایک دوسرے کو پہچان لیں گے ولی را نبی می شناست حضرت نے فرمایا اولیاء اللہ کو پیغمبر جانتا ہے ولی را نبی می شناست اولیاء اللہ کو پیغمبر جانتا ہے کہ میری امت میں کون کون سے اور کیسے کیسے درجے کے اولیاء اللہ ہیں تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلے گناہ چھوڑنے کا نسخہ اختیار کر لیں کیونکہ ساری تقریر سننے کے بعد بھی اگر کسی نے بدنظری نہیں چھوڑی اور گناہوں سے توبہ نہیں کی تو اس کا آنا جانا سب ضائع ہو جائے گا اس داڑھی کی کوئی قیمت نہیں ہے جو داڑھی گناہ سے ملوث ہو ایسے بندے کی کوئی قیمت نہیں ہے سارا دل تباہ ہو جاتا ہے میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کے بارے میں عجیب مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں اللہ اللہ بھی کرتے ہیں تقریریں بھی کرتے ہیں ملفوظات بھی نوٹ کرتے ہیں تصنیف و تالیف بھی کرتے ہیں خانقاہوں میں بھی جاتے ہیں لیکن گناہ کبیرہ مثلا بدنظری کر لیتے ہیں یا بدنظری کی آخری منزل کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو میرے مرشد اول حضرت والا فرما رہے ہیں شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا عمدہ مثال دی فرمایا ایک ہرا بھرا پودا یا درخت 5 فٹ کا ہے بہت ہی شاندار اس کے ہرے پتے میں ہر پتے میں ہریالی ہے دل چاہتا ہے اس کو دل بھر کر دیکھ لیں لیکن اس کے نیچے سردی میں 10-20 آدمیوں نے 10 کلو لکڑی لگا کر آگ جلا کر اپنے کو سینک لیا سردی تو دور ہو گئی لیکن اس درخت کے پتوں کا کیا حال ہوگا اب اگر سال بھر تک کھاد پانی دیتے رہو تو بھی ہرا پن نہیں آئے گا تو حضرت فرماتے تھے جو شخص گناہ سے نہیں بچتا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے اس کے دل کے ایمان اور ذکر اللہ کے سارے گلستان و باغات اس طرح جل جاتے ہیں کہ برسوں تک وہ کیفیت واپس نہیں آتی اور اس حیثیت سے بھی سوچنا چاہیے کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کیا ایسی معمولی بات ہے کہ جب چاہو اللہ میاں کو ناراض کر لو بہت ہی غیر شریف یہ حضرت والا کی احتیاط دیکھیے بہت ہی غیر شریف اور بہت ہی نالائق انسان ہے وہ جس میں شرافت اور حیا کا مادہ نہیں ہے جو گناہ کرتے کرتے بے حیا ہو جاتا ہے حیا اور غیرت کی نعمت ختم ہو جاتی ہے اس لیے جہاں توبہ کیجئے تو اللہ تعالیٰ سے حیا بھی مانگیے کہ اے اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دیجئے اور گناہوں سے جو حیا چلی گئی فقدان حیا کا نقصان پہنچا ہے کہ حیا جاتی رہی دل میں بے شرمی آ گئی ہے تو مجھے اپنے خزانے سے شرم و حیا بھی دے دیجئے بہت سے ہندو کافر جن کو شرم و حیا ہے وہ کسی عورت پر نظر نہیں ڈالتے میں نے انڈیا میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میں ہندوستان میں رہتا تھا حضرت والا رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں بعض دنیاوی حساب سے معزز ہندو جب وہ کہیں جاتے تھے تو ان کی آنکھوں کو میں نے خود دیکھا کہ وہ کسی عورت پر حیا کی وجہ سے نظر ہی نہیں ڈالتے تھے آخرت کی وجہ سے نہیں کیونکہ ہندوؤں کا اللہ پر کہاں ایمان ہے لیکن اس کو خاندانی حیا و شرم ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اللہ پناہ میں رکھے گناہ کرتے کرتے حیا و شرم میں بھی آگ لگ جاتی ہے انسان بے غیرت بے حیا ہو جاتا ہے لیکن اس مثال کو خوب ذہن نشین کر لیجئے جتنا نقصان کسی ہرے بھرے درخت اور ہرے بھرے پودے کے پاس آگ جلانے سے ہوتا ہے اتنا ہی شیطان آپ کی نسبت مع اللہ ذکر اللہ کے انوار اور آپ کی عبادات کی ساری محنتیں اس طرح ضائع کروائے گا کہ پھر سال بھر تک وہ مقام ملنا مشکل ہے اس لیے اللہ سے پناہ مانگیے اور ہم بھی پناہ چاہتے ہیں کہ ایک سانس بھی اللہ کی ناراضگی میں گزرے ہر سانس ان پر فدا ہو پھر ہماری سانس بادشاہوں سے بڑھ کر ہے جو سانس اللہ کی خوشی میں گزرے اس سانس کی قیمت سلطنت سے زیادہ ہے یا نہیں جو انسان اللہ کی ناراضگی میں زندگی گزارے اس سے بدترین انسان کوئی نہیں ہے اب حضرت والا بہت دھر سے فرمایا سور اور کتے بھی اس سے افضل ہیں کیونکہ سور اور کتے مکلف نہیں ہیں اس کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مومن کی سب سے منحوس گھڑی ہے سب سے لعنتی اور خبیث گھڑی اور خبیث وہ وقت ہے جس وقت وہ اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے مولانا رومی کیا عمدہ شعر فرماتے ہیں عام اگر خفاش تباند و مجاز عام لوگ اگر خفاش تبا چمگادڑ یعنی اندھیروں میں الٹا لٹکنے کے عادی ہیں بنگلہ زبان میں چمگادڑ کو بہادر کہتے ہیں تو ہے تو بہادر مگر بہادر نہیں ہے کیونکہ سورج سے بھاگ کر اندھیروں میں الٹا لٹکتا ہے اس کا امپورٹ ایکسپورٹ آفس ایک ہوتا ہے جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے پخانا کرتا ہے تو مولانا رومی فرماتے ہیں اس کو اندھیروں میں الٹا لٹکنے کا یہ عذاب کیوں ملا کیونکہ سورج سے اس کو دشمنی ہے سورج کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب نازل کیا کہ اندھیروں میں الٹا لٹکا ہوا ہے لیکن سورج سے بغاوت کے باوجود سورج ہی اس کو غذا دیتا ہے درشب ارخفاش کر می می خورد کرم را خورشید ہم می پرورد یعنی سورج کی گرمی سے کیڑے بدہواس ہو کر اندھیروں میں جاتے ہیں تو جہاں چمگادڑ الٹا لٹکا رہتا ہے اور جلدی سے اس کیڑے اور जल्दी से उस कीड़े को खा लेता है। तो मौला रूमी फरमाते हैं सूरज का करम देखें ये अपने दुश्मनों को भी غذا दे रहा है। तो मौला रूमी फरमाते हैं इस तरह बाज़े लोग अल्लाह वालों के दुश्मन होते हैं, उनकी अक्ल पर भी यही अज़ाब होता है क्योंकि अल्लाह वाले मानवी हिदायत के सूरज हैं। जो उनसे दुश्मनी या नफरत करता है या उनको हकीर समझता है तो उसकी अक्ल पर भी ऐसा ही अज़ाब आता है। वो गुनाहों के अंधेरों में उल्टा लटका रहता है, अहलुल्लाह की गীবत करता रहता है, कहता है हमको अल्लाह वालों की क्या जरूरत है, हमारे पास किताबें हैं, मैं तो बुखारी शरीफ पढ़ाता हूं, मुझे अल्लाह वालों की क्या जरूरत है। लिहाजा उसकी अक्ल पर भी फुतूर आ जाता है। तो اللہ تعالی ہم سب کو کی حفاظت فرمائے اپنی رحمت سے۔ ایک بس ایک اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، بہت ساری باتیں، ہدایت پر قائم رہنے اور نفس کے شر سے بچنے کی دعا ہے۔ کیونکہ اتنی باتیں تو ہم نے کر لی، اب ہم لوگ عمل کیا کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، حدیث پاک کی ایک دعا ہے، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِ، پڑھ لیجئے اللہم الہمنی رشدی، یعنی اس کا مطلب ہے اے اللہ ہدایت کی اور نیکی کے ارادے میرے دل میں اس وقت بھی الہام کرتے رہیے اور آئندہ بھی الہام فرماتے رہیے، اللہم الہمنی رشدی۔ پھر آگے فرمایا وَأَعِذْنِي، حمزہ اور عین ہے، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِ، یعنی اچھی اچھی باتیں اپنی خوشی کی باتیں میرے دل میں ڈالتے رہیے، ابھی بھی ڈالیے اور آئندہ بھی ڈالیے، اور نفس کے شر سے مجھے بچاتے رہیے۔ اس دعا کے دو جز ہیں، پہلا جز ہے اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ دل میں نیک اعمال کا الہام تو کیجئے۔ اب دل میں نیک ارادہ تو آ گیا لیکن نفس کہتا ہے اس عورت کو دیکھ لو، تو دل میں نیک ارادے کے باوجود اپنی نالائکی سے بدنظری کرتا ہے، لہذا اس کے لیے ہے وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِ، الہام ہدایت کے باوجود یہ جو دشمن نفس بغل میں بیٹھا ہوا ہے اس کمینے کی شرارتوں اور دشمنی سے بھی ہم کو بچا لیجئے۔ تو اے اللہ اچھے ارادے کا الہام بھی کیجئے اور ہمارے نفس کے شر سے بھی ہم کو بچا لیجئے، یعنی اچھا ارادہ آنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ نفس ہم پر غالب ہو جائے اور ہم آپ کے عطائے رشد کو غلط استعمال کریں یا اس پر عمل نہ کریں بلکہ اپنے نفس دشمن کے غلام بن جائیں۔ اس دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دونوں چیزیں بتا دی کہ دل میں اچھے اچھے اور نیک ارادے بھی آئیں اور نفس بھی آپ کو پچھاڑنے نہ پائے۔ اس دعا کو صبح شام پڑھ لیا کریں، تین تین دفعہ چلے ایک دفعہ ہی پڑھ لیجئے، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِ، ورنہ اردو میں مانگ لیں، اے اللہ نیک باتوں کا میرے دل میں الہام کرتے رہیے اور مجھے نفس کے شر سے بچائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور حضرت دعا کروا دیں گے مائک، آپ دعا کروا دیں، آپ پکڑ لیں مائک، فرمائیں دیجیے۔ حضرت والا ہمارے حضرت سلیم الحق صاحب دامر قادم علیہ، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ کے 40 سال پرانے خادم خاص، سب سے پہلے چلہ لگا لو والوں میں سے، ہماری سعادت کی بات ہے کہ حضرت یہاں تشریف فرمائے، سارا ان کا فیض ہی اس وقت آ رہا ہے، اللہ والے چلے جاتے ہیں مگر اپنی نشانیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامر قادم علیہ سے بیعت ہو گئے، اور جب حضرت نے ہمارے بیعت فرمایا تو فرمایا آپ لوگ تو بڑے حضرات ہیں، یعنی اللہ والے اپنے آپ کتنا مٹا رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ تو بڑے حضرات ہیں، آنکھوں میں آنسو تھے حضرت کے کہ آپ لوگوں کا، ہم تو اس لیے اس سے بیعت کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ جو ہے سلسلہ حضرت والا کا آگے پھیلے گا، ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ ہے۔ اب حضرت سے ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں، آپ مائک پکڑ لیں۔ Yes. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا رب.